Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Po dreszczowcu w Katowicach Polacy pokonani przez Słoweńców, zostaje walka o brąz. Za wybitne kreacje Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik uhonorowani nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Paryżanie mogą oglądać wirtualną rekonstrukcję katedry Notre Dame. To były siatkarskie emocje najwyższych lotów, niestety bez happy endu. Czwarty raz z rzędu Polacy zostali pokonani przez Słoweńców w Mistrzostwach Europy. Podobnie jak w 2019 roku drużyna Alberto Giulianiego zablokowała biało-czerwonym wejście do finału i wygrała z Polakami 3-1. To był mecz na najwyższym poziomie, mówi nasz środkowy Jakub Kochanowski i docenia klasę rywala. To świadczy o tym, że to jest po prostu topowa europejska drużyna i nie uważam, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakąkolwiek klątwą. Faktycznie jest to duży zbieg okoliczności, że tak często z nimi gramy, ale to tak jakby powiedzieć, gdy przegrywamy z Brazylią, że to jest klątwa Brazylii. To po prostu jest siatkówka na najwyższym poziomie i tu się wszystko może stać. Dziś o 17.30 Polacy o brąz zagrają z Włochami, którzy pokonali Serbów 3-1. Za wybitne kreacje Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik uhonorowani nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Aktorzy odebrali wyróżnienia za rolę w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Czuję się bardzo wyróżniona tym faktem, że zostały dostrzeżone moje działania zawodowe. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam zagram. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. Uczciliście Państwo nas, którzy mamy już parę lat pracy za sobą, ale ja nie wiem jak Ty, Ewa, ale ja mam stale wrażenie, że właśnie to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. Jerzy Zelnik z Polskim Radiem związany jest od lat 50. O Grand Prix festiwalu Dwa Teatry walczy 48 słuchowisk dla dorosłych i 15 dla dzieci i młodzieży. Laureatów poznamy jutro. Czwarta fala pandemii wyraźnie się rozpędza. Rośnie zarówno liczba zakażeń koronawirusem, jak i liczba osób wymagających hospitalizacji. To głównie osoby niezaszczepione. Ostatnie dane to prawie 800 nowych zakażeń. To więcej niż rok temu, kiedy startowała trzecia fala. W porównaniu do ubiegłej soboty to prawie 50% wzrost. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że ten trend wzrostowy niestety przyspiesza. Dzienne ilości nowych zakażeń stają się coraz większe, więc następny tydzień może być tym tygodniem, gdzie przekroczymy 1000 dziennych nowych zakażeń. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W Muzeum Architektury w Paryżu odbył się premierowy pokaz wirtualnej rekonstrukcji katedry Notre Dame. Za pomocą komputerowej animacji odtworzono świątynię i pokazano prace rekonstrukcyjne prowadzone od wybuchu pożaru 2 lata temu, który zniszczył znaczną część katedry. Zwiedzający mogli oglądać wirtualną rekonstrukcję Notre Dame za pomocą specjalnego tabletu wykonanego przez francuską firmę Istoverich. To całkowicie interaktywna rekonstrukcja trójwymiarowa. Można oglądać katedrę pod każdym kątem, powiększyć niektóre elementy budynku i wejść do środka, tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem Edouard Lusson, współtwórca projektu. Francuscy historycy i graficy odtworzyli wizerunek katedry od średniowiecza aż do okresu renowacji świątyni po pożarze. Każdy może zapoznać się z placem budowy i zobaczyć namioty, pod którymi składowane są zniszczone elementy, czy przyjrzeć się resztkom rusztowania, które spłonęło tego dnia. Wyjaśniał Edouard Lusson. Wirtualna rekonstrukcja katedry Notre Dame będzie jedną z głównych atrakcji prezentowanych we francuskim pawilonie na Światowej Wystawie w Dubaju, która rozpocznie się 1 października. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejna wyprawa w ramach projektu Seven Happy Summits, wspierającego rodzinne domy dziecka w Polsce, wyrusza już w styczniu. Cel to najwyższy szczyt Antarktydy. To 5 szczyt z 7 potrzebnych do zakończenia projektu. Jak mówi kierownik wyprawy, alpinista Michał Leksiński, zdobycie góry poza jej odległością od cywilizacji nie powinno sprawiać trudności. Stosunkowo prosta góra, długi atak szczytowy. No tak naprawdę temperatury. To jest to, co decyduje o powodzeniu tej wyprawy i o tym, czy ona będzie przyjemna, czy nie. Tam w naszym styczniu będzie ich lato, więc jakby te temperatury nie będą takie radykalne i będzie minus 20. Do tej pory w ramach projektu Seven Happy Summits uczestnicy zdobyli m.in. Mont Blanc, Elbrus, Kilimandżaro, Aconcagua i Górę Kościuszki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z chmurami i deszczem na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry pokażą od 7-9 na wschodzie, 13-14 w centrum, do 16 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Chad to ich drugie imię. A pierwsze to The Anti. Ty stracisz już robotę, kredyt wypowie bank. Ty gorzej mieć chorobę, czy gorszy jest lockdown? Istnieją już prawie 10 lat, a w Trójce zagrają właśnie teraz. Transmisja koncertu The Anti ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Głos Macieja Zębatego oznacza, że mamy sobotnio-niedzielną noc i prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną, często tłoczoną na nieelektronicznym, winylowym nośniku. Vibrations, so got my eyes on you. My heart keeps ticking away. My friends long ago, yesterday. Yesterday. Oh, wow. Yesterday. Oh, wow. Yesterday. Chciałoby się powiedzieć, że to miły czas wśród najbliższych znajomych. Tak w każdym razie odbieram nasze sobotnio-niedzielne spotkania i zdaje się, że podobną ciepłą energię miało też słyszane przed chwilą towarzystwo, które wystąpiło w jednym z utworów Moody Mena rozpoczynającym nasze dzisiejsze spotkanie. Sweet Yesterday to tytuł wybrzmiałego utworu pochodzącego z płyty Silence in the Secret Garden, pierwotnie wydanym w roku 2003. Mówię pierwotnie, ponieważ w zeszłym roku ukazała się wznowiona płyta, ukazała się reedycja. To winylowa reedycja, która będzie stanowić klamrę dzisiejszego wydania potrójnego pasma. Moda w każdym razie na reedycję trwa w najlepsze. Cieszy fakt, że czyni to również Kenneth Dixon Jr., no bo jak wiadomo, jego 12-calowe płyty z biegiem czasu zyskują na wartości. Pewnie dlatego, że większość wznowionych partii różni się od pierwszych wydań, co czyni ten cały zbiór niepowtarzalnym i bardzo różnorodnym. Moody Man po prostu doskonale zna się na winylu, a swoją bardzo chętną polityką wydawniczą podkręca wartość wszystkich nacięć, wszystkich kolejnych wydawnictw. I tutaj myślę, warto przytoczyć anegdotę z kloszardem w roli głównej, drodzy Państwo, który uchylając płaszcz wyrzucił do kosza na śmieci pakiet winyli, których za żadne skarby nie można było kupić w najbardziej prestiżowych sklepach z płytami. Tak było z albumem takim bez tytułu z roku 2018. To była płyta nacięta z numerem, oczywiście w wytwórni Moody Mena, z numerem 47. KDJ-47 to numer katalogowy tego wydawnictwa. Dziś wycenianego, uwaga, na 1100 euro. Zatem kto ma tę płytę, może czuć się bardzo, bardzo dobrze. Moody Man w każdym razie, jak wspomniałem, zakończy nasze spotkanie przed godziną drugą, a do tego czasu kilka nowości. Na przykład, uwaga, uwaga, na przykład nowość od Svena Vatta. Ale też zagości również muzyka Ricka Estornella, znanego szerzej jako Maceo Plex. Yeah.

Mutant Disco i Maceo Plex w programie trzecim z płyty opublikowanej tuż przed rozlaniem się pandemii. Fajna rzecz, mutująca disco właśnie, i przywołuje dziś Erika Estornella, bo tak naprawdę nazywa się nasz kolejny bohater, ponieważ przed audycją kupiłem bardzo interesujący winyl tego gentlemana. Winyl będący z jednej strony mixtape'em, z drugiej strony takim regularnym wydawnictwem, bowiem pomiędzy utworami była cisza, ale jest cisza. Była cisza. Mówię była, bo połączyłem, ale to za chwilę. W każdym razie mixtape poprzecinany. Tak dosyć brutalnie wydawałoby się i niechlujnie, ale przy głębszym zastanowieniu się ma to wszystko sens, ponieważ doskonale pasuje do wmiksowywania w kolejne nagrania. Dwa białe winyle opublikowane w tym roku z okazji święta Record Store Day. W sumie trwające około 55 minut. Ja dziś będę chciał przedstawić pierwszą z płyt tego wydawnictwa noszącego tytuł Life Index. Zatem ci wszyscy, którzy cenią sobie produkcję tego gentlemana, proszeni są o przygotowanie się i nastrojenie słuchu do tej, w moim przekonaniu, kapitalnej, motorycznej muzyki, bardzo charakterystycznej i zawsze bardzo dopieszczonej, zarówno w niskich, jak i wysokich częstotliwościach, z delayami, pogłosami. Muzyka nienudna, nieoczywista, nie no-name'owa, jak coraz częściej obserwuję na muzycznych parkietach. W tym roku odwiedziłem kilka festiwali i niestety muszę z przykrością powiedzieć, że coraz częściej słychać na nich muzykę, która właściwie nie daje tego wszystkiego, co dają produkcje kilkunastu ważnych muzyków sceny house, sceny tech house, flirtującej momentami z muzyką transową. Gdzieś to wszystko zaczyna zmierzać w stronę niezrozumiałą dla mnie. No ale to może taki czas, bo to trudny czas zarówno dla producentów, dla publiczności, dla organizatorów festiwali. Naszym kolejnym bohaterem jest Steve Bug, czyli szef Poker Flat Records, który niebawem, bo na początku października, pojawi się w naszym kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiggle your waist, I'm hoping you can defend yourself without the mace, cause right now I'm bringing all of this bass to your face. Again, maybe we could just unwind. On a piece of cake, maybe followed by a bottle of wine. I ain't going nowhere, baby, take off your clothes. I don't mind being slapped, I deserve the blows. You know I speak the truth, ask God, he knows. And wiggle your waist. I'm hoping you can defend yourself without the mace, cause right now I'm bringing all of this bass to your face. dużo zdecydowanych cięć, dosyć skrajnych nawet bym powiedział. Sharon Phillips, Won't You Need You, ale w remiksie tego gentlemana. Hi, this is Trent Miller and you're listening to Trojka. Przywołuję postać tego duńskiego producenta, bowiem niedawno zapowiedział kolejną swoją nową płytę. Płytę, która ma się ukazać w lutym i promuje ją ten singiel. You don't need it. You don't. In the Gloaming z wokalnym udziałem Lisbeth Fritze, czyli pani, która często współpracuje z Andersem Trentmillerem. Tak, drodzy państwo, przedstawia się najnowszy utwór duńskiego producenta, zapowiadający album Memoria, który ma się ukazać 11 lutego. I specjalnie, zanim przedstawiłem to nagranie, wyszperałem w swojej płytotece właśnie remix sprzed kilkunastu lat, bo zestawienie tych dwóch utworów doskonale pokazuje, jak bardzo zmienił się styl muzycznego pisma tego producenta Andersa Trentmillera. W moim przekonaniu ten okres flirtujący z muzyką nowofalową, z muzyką rockową trwa już zbyt długo, bo jeśli sobie przypomnimy o płycie Overs z roku 2019, czyli przedostatnim albumie, wcześniej był Fiction, wcześniej pojawiły się wydawnictwa koncertowe, ale też remiksy, to bardzo dużo tych utworów, wiele tej muzyki właśnie utrzymana jest w bardzo podobnym klimacie, w bardzo podobnym stylu. Ja przyznam szczerze, powoli zaczynam się gubić i nie byłbym w stanie wskazać, z której z trzech ostatnich płyt pochodzi dana kompozycja. Zlewa mi się to wszystko w jedną całość. A mam wrażenie, że taki pik Andersa Trentmillera przypadł na rok 2013, kiedy to pojawiła się bardzo dobra płyta Lost, a na niej kapitalny Trails. Thank you. Hej, hej, Anders, co się dzieje? Dlaczego dziś nie ma tylu pomysłów, tylu dźwięków, tylu stylów i smaków oraz tego charakterystycznego kontrapunktu, który pojawił się w wybrzmiałej kompozycji Trails? Dlaczego te najnowsze, najmłodsze płyty są tak do siebie podobne? Dlaczego to wszystko jest jakieś takie ciągle oniryczne, ciągle ospałe? Takie mam spostrzeżenia, słuchając nowych płyt Andersa Trentmellera, ale że jest dla mnie bardzo ważną postacią światowej elektroniki, to oczywiście czekam na zapowiadaną na luty 2022 roku płytę, która ma nosić tytuł Memoria. Pożyjemy, posłuchamy, ale warto zestawiać teraźniejszość z przeszłością i warto pokazywać, jaką drogę pokonuje artysta. No a Anders Trentmeller wypłynął na produkcji remiksów, między innymi dla Royksopp, między innymi dla Mobiego. We'll be right back. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.